Dara, ini genten apa kok terus dawah? Kamto kok kados ngaten? Loh. Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus mak bruk. Wah, kesambet. Neng apa mo? Daramu wangune kesambet. Upomo kesambet ya ora aneh, lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar ora ngunjuk. Utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditauti dahar ya ora kersa. Ngunjuk ya ora kersa. Nek ngono apa daramu keluwen no iki? Ya mestine ngono mo. Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi to ki mau. Lawang angel kok ndoro iki. Mula dak wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya wis ngono kuwi. Ha coba piye terus mapot. Iki kena kanggo conto kowe, Gong, lho. Mula nek ya nek ana, nek ora ana. Kowe sok obo iki coba. Wong kan ngene kok yang sirian ya kaya ndoro iki. Terus ketemper ini. Wah, piye iki? Gue mau rak tuku kerupuk ta. Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo kok. Nang racun kancane. Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo ndarane. Karpe, ayo Ger. Tak kanthi golek pangan kanggo daharing daramu. Wah ngono. Iya. Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur. Wah ngono. Iya. Ya saya nderek. Ayo mo nderek. Ayo padha golek pangan.